1664 року в Корсуні. Тіло гетьмана перевезла його дружина і поховала у Манявському скиті. Під час похорону сама вмерла і похована разом із чоловіком. У них залишився малий син. Смерть від Польщі Виговський дістав не за те, що прагнув віддати Україну під польський гніт, а безсумнівно за те, що саме проти цього він активно боровся. Його дії були такими, що якби він потрапив у московські руки, був би вбитий. Не втік би від козаків, ними був би вбитий. А потрапивши до поляків, реально був убитий. Якщо Польща і Московія були ворогами, то своє українське середовище витиснуло, відторгло від себе найкращого на той час сина свого народу. Зрадило того, кого потрібно було оберігати, як зіницю ока. На завершення треба сказати, що Україна на той час, маючи такого видатного сина, як гетьман Іван Виговський, могла і мала всі можливості самостійно, без допомоги татар, усунути московську присутність. Народився і постав перед Україною той, хто взяв на себе відповідальність звільнити батьківщину від ганьби. Україна не захотіла підтримати свого визволителя. Відсутність самосвідомості, невміння бачити українські інтереси призвели до поклоніння дріб'язковим особистим інтересам. Унаслідок цього стали можливими анархічні дії українців. Розгорнулася боротьба проти самих себе. Це був усебічний параліч народу. Проявилася його незрілість – ідеологічна, політична, державницька, національна. І відбулося моральне падіння. Там, де потрібна єдність, ми роз'єднувались. І гинули, гинули, гинули. Не розуміючи, що самі винні. Те, що зробив Виговський – можна охарактеризувати дуже коротко. Означив у першому варіанті національну ідею на державницькій основі. Але вона виявилася нікому не потрібною. І тепер, у 1999 році, після 335 літ від часу смерті цього видатного мужа України, нам є, що йому сказати. У 1997 році я був у скиті Манявському. Стояли ми з Іваном Скрипником, письменником, автором книги «Легенда про гетьмана» у скорботі, що непоцінованим залишається на нашій землі цей великий патріот України, що не збереглася навіть його могила. Це ми всі винні. Це наша провина. Хоч його могили не збереглося, а тіло ж його і дух його тут, у скиті Манявському, в Україні. Подумки я йому сказав: «Дякую тобі, Іване Остаповичу, за твою першу цеглину у фундаменті незалежної України. Доземно схиляю свою голову перед твоєю величчю. Прости нас, пане гетьмане, прости і помилуй. Ми, українці, не зрозуміли тебе. Віддали на вірну смерть за той подвиг, який ти здійснив для визволення України. Це ганьба наша. За це ми понесли велику кару. Убивши тебе, ми вбивали себе, ми вбивали свої покоління, вбивали свою державність, свою волю.